cent. Ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w Bogusławicach, gdzie doszło do poważnego wypadku, jest już opanowana, informują służby. Senat przyjął ustawę o polskim bonie turystycznym z poprawkami dotyczącymi seniorów. Brytyjski rząd przedstawił plan powrotu uczniów do szkół po lockdownie. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny wypadku w Bogusławicach pod Częstochową. Na drodze krajowej numer 1 zderzyły się tam dwie ciężarówki i autobus. Około 30 osób zostało rannych. Agnieszka Jasik. Najpoważniej rannych od razu po wypadku przewieziono do szpitali. Tym, którzy doznali mniejszych obrażeń, pomagano w namiocie rozstawionym przez ratowników. Później zostali przetransportowani do szkoły podstawowej w Kruszynie, natomiast zapadła decyzja, że te pozostałe osoby również zostaną szczegółowo przebadane w jednostkach medycznych. Jak mówi rzecznik Częstochowskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Kamil Dzwonnik, dotyczy to kilkunastu osób. Na miejscu wypadku działa teraz policja i prokuratura. Zanim te czynności zostaną zakończone, to później dopiero służby drogowe przy naszej asyście będą mogły podjąć działania mające na celu usunięcie tych wraków pojazdów. Działania służb mogą potrwać nawet do rana. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna w obie strony. Senat przyjął ustawę o polskim bonie turystycznym wraz z poprawkami. Najważniejsza zmiana wprowadzona przez senatorów dotyczy poszerzenia grona odbiorców bonów o emerytów i rencistów. Prezydencki projekt ustawy zakłada przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Dzieci z niepełnosprawnością w sumie mają dostać po 1000 zł. Polskie linie lotnicze LOT wznowiły rejsy dalekodystansowe. Możliwe są już loty do Kanady, Japonii i Korei Południowej. Już teraz samoloty LOT-u latają do Toronto od 3 do 7 razy w tygodniu. Od jutra zostaną wznowione regularne rejsy do Seulu od 2 do 5 razy w tygodniu, a także do Tokio od 2 do 3 razy w tygodniu. Wszystkie loty dalekodystansowe będą wykonywane z lotniska Chopina w Warszawie. Dodatkowo od 20 lipca LOT uruchomi także połączenie Budapeszt-Seul oferowane raz w tygodniu. Przed zakupem biletu pasażerowie na bieżąco powinni sprawdzać obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego zamierzają się udać. Na przykład w tej chwili Kanada wymaga od obywateli naszego kraju 2-tygodniowej kwarantanny. Regulacje te ulegają zmianom, a przewoźnik nie może zabrać na pokład pasażerów, którzy nie dopełnili wymaganych formalności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz zagranica. Anglia planuje otwarcie wszystkich szkół we wrześniu. Plan odmrożenia edukacji ogłosił minister Gavin Williamson, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Powrót we wrześniu. Uczniowie to przyszli lekarze, inżynierowie, nauczyciele. Musimy sprawić, że będą w stanie spełniać swe marzenia. Minister Gavin Williamson podkreśla, pojawią się specjalne reguły. Tam, gdzie to możliwe, trzeba będzie zachować społeczny dystans. Wprowadzone będą bańki. Kontaktować się mają ze sobą tylko konkretne klasy czy roczniki. A jest też zalecenie, by godziny lekcji i przerw były tak zaplanowane, aby dzwonek nie dzwonił dla wszystkich w tej samej chwili, by na boisku czy korytarzu nie spotkały się nagle dzieci z całej szkoły. Nie brakuje jednak sceptyków. To wygląda jak koszmar. Zmagają się dwie przeciwstawne siły i sprowadzić dzieci do szkoły i utrzymać między nimi dystans. Mówi BBC dyrektor szkoły katolickiej w Crowley w hrabstwie West Sussex. Podkreślmy, wszystko to dotyczy Anglii, bo Walia, Szkocja i Irlandia Północna otwierają się w innym tempie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec apel do tych, których wysokie temperatury skłaniają do wypoczynku na świeżym powietrzu. Uwaga na kleszcze. Jak informują leśnicy oraz pracownicy sanepidu, jest ich wyjątkowo dużo. Ukłucie kleszcza bywa niezauważalne. Niestety może być niebezpieczne dla człowieka. Kleszcze roznoszą choroby tak jak kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych oraz borelioza. Kleszczy rzeczywiście jest według naszych informacji w tym roku niezwykle dużo. Idąc do lasu powinniśmy zabezpieczyć ciało w taki sposób, aby okryć jednak jak największą jego powierzchnię, szczególnie w tych rejonach, gdzie możemy mieć kontakt czy z gałęziami, czy z innymi roślinami, na których one bytują. Po powrocie z takiego lasu powinniśmy się bardzo dokładnie obejrzeć. Wyjaśniał dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Tomasz Augustyniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

amerykańskiej muzyki Sir i utwór z jego ostatniego wydawnictwa New Sky. Tak rozpoczęliśmy drugą godzinę wieczoru z Trójką do godziny 21. Nadal będzie nam towarzyszyło pytanie zadane przez Jessie Ware o tę przyjemność, przyjemność muzyczną przede wszystkim. I gdzieś wokół tego zagadnienia, tego stanu w muzyce będziemy krążyć. Teraz już może mniej dosłownie, będzie na pewno więcej muzyki instrumentalnej, ale wieczór to także czas na literaturę. Przypominamy, że około 20:45 Przemysław Bluszcz i Piotr Machalica czytają listy Leopolda Tyrmanda i Sławomira Mrożka z lat 65 i 82. Lektura tę przygotowaliśmy z okazji roku Tyrmanda. To przed 21, a przed nami grupa Seed Ensemble, 10-osobowy skład, który mógłby zagrać na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka. We'll be right back. in my blood. Gather information under my feet. But there is trauma in knowing. There is pain in not knowing. And are you ready to be well? Are you ready to go back and get it? To erase the false sky with questions that have no clear answer. Incensed, I obsess, indirect, I don't, involved, I glow, inquisitive, I be, and isn't that the essence of discovery, how the free gap be headed beyond the sea? That I am not a mass, or just one to represent all, I am nuanced, and my name is different, who is more than just trauma in an age of discontent, turning truth towards tumbling turmoil, turning over the world to pure rotten soil, with salt under my fingernails, I am the body not ground down to dust, and my heart bursts out of my chest like a rocket, as I gather stars in my pocket. I'm gone! Afronaut, utwór w wykonaniu 10-osobowej jazzowej orkiestry z Londynu, na czele której stoi kompozytorka, aranżerka i saksofonistka Cassie Kinoshi. Seed Ensemble to nie jest jedyny projekt, w który jest zaangażowana. Być może kojarzą Państwo zespół Kokoroko, bo zdarza się usłyszeć go na antenie Trójki. Wydanie delikatniejsze tej jazzowej nowej sceny w przypadku Kokoroko, natomiast tutaj przy zespole Seed Ensemble mamy do czynienia przede wszystkim z inspiracjami ulicznymi, pomieszanymi z brzmieniami Afryki Zachodniej i Karaibów. Scena jazzowa londyńska to jest zjawisko, które staramy się sukcesywnie w małych ilościach prezentować na antenie. Dzieje się tam niesamowicie dużo i wielką radość sprawia fakt, że kolejna wytwórnia postanowiła ułożyć w jakimś porządku, który chyba sami sobie wymyślili, muzykę tych twórców i niebawem wydadzą płytę zatytułowaną New Spirits Known and Unknown. To wszystko wydarzy się z inicjatywy wytwórni Soul Jazz Records i właśnie na tej płycie będziemy mogli posłuchać twórców młodych, w większości związanych z niezależną sceną, ale dzięki temu, że płyta będzie wydana nakładem dobrze prosperującej wytwórni, no to mają oni po raz kolejny szansę trafić do szerszego grona słuchaczy, a my trzymamy mocno kciuki za to, żeby Seed Ensemble powtórzyło się w tym programie festiwalu Tauron Nowa Muzyka w 2021 roku, bo mieli zagrać w czerwcu roku obecnego, no ale jak wiemy, festiwal przynajmniej w tej formule tradycyjnej się nie odbędzie. To zostaniemy z jeszcze jedną płytą, za którą odpowiada wspomniany przeze mnie Soul Jazz Records. Bye. Funkmasters i Love Money to utwór, który znalazł się na składance The World of Keith Haring. Płyta poświęcona utworom, które inspirowały Keitha Haringa, amerykańskiego artystę i grafika. 27 minut po godzinie 20. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Left me low with my high heels in the parking lot. Always thought I'd see it coming, but I don't. Gotta leave the engine running in the front seat in my mama's winter coat. I don't wanna Wieczorze z Trójką, kolejna premiera z ubiegłego piątku. Obrodziła nam ta końcówka czerwca nowymi wydawnictwami muzycznymi. Trochę ten proces przypomina to, jak wydawało się muzykę parę lat temu, kiedy czekaliśmy na konkretne płyty czasem po parę miesięcy, w przeciwieństwie do ostatnich lat, kiedy właściwie każdy dzień przynosił nam nowe wydawnictwo i wielu fanów muzyki miało problem z tym, żeby nadążyć z przesłuchaniem płyt artystów, którzy ich interesują, a żeby zrobić to więcej niż raz, to już w ogóle było nie lada wyzwanie. Teraz mamy bezpieczny lipiec, podczas którego możemy skupić się na tych płytach, no mam takie wrażenie, dedykowanych okresowi wakacyjnemu. Tak też jest w przypadku najnowszej płyty Tria Haim, to trio kalifornijskie, grające kalifornijskiego rocka. W takim wydaniu trochę innym, bo kobiecym. Zresztą ta płyta zatytułowana jest Woman in Music Part 3 i jak same artystki wskazują, rzeczywiście ten soft czy pop rock był czymś wokół czego chciały pozostać, ale nie boją się też korzystać z innych gatunków muzycznych. Zarówno fani, jak i krytycy od wielu, wielu miesięcy mówili, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych płyt tego roku. No i na ten moment widzimy, że ich oczekiwania zostały w dużej mierze usatysfakcjonowane. Ja natomiast jestem bardzo usatysfakcjonowana nowym singlem brytyjskiego młodziutkiego artysty występującego pod pseudonimem Pasalie. How many yes dash? Beater, I spray them dash. Oh, for the money and that butter blow cloth. Oh, many skins get bust. Oh, face of black dumpers on. Dingers go ski and that. They like kingdom frost. Pull up on your them blast. Did the dirt and scare off. Did the dirt and scare off. They ain't did it, they ain't did it like me. They ain't did it, they ain't did it like me. Dirty Betty, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. They ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder, look badder than she. I done seen a couple things, yeah. Up in this lifestyle, serving all these things. We just tryna eat right, mama, she righteous. I came from greatness, I need my cake up. One them dead in this shit, they didn't wake up. They'd rather drink up, I pray my niggas change. Money times them sly, yeah, all I know is patience. Oh, I deserve it, how many sleepless nights put in work, yeah, yeah. Tryna hit the belly like it's dominoes. So we know this business like it's dominoes. I ain't with the drama, this ain't Hollyoaks. Fly out with this pack like dominoes. They ain't did it, they ain't did it like me. They ain't did it, they ain't did it like me. Dirty Betty, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. They ain't did it, they ain't did it like me. They ain't did it, they ain't did it like me. Dirty Betty, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. Bow, they ain't badder than she. Spray everyone dash. Herb was love. Big spray, everybody dash. What I say, that you do now. Jedno z gorętszych nazwisk tego sezonu muzycznego, czyli Pascal Yee i jego najnowszy singiel Betty. Fani wytwórni Ninja Tune wiedzą już pewnie, że do domu wraca Romary, mistrz muzyki elektronicznej środka, starający się znaleźć odpowiednią przestrzeń między radością, którą może dać ten gatunek, ale też smutkiem. Home to jest zapowiedź jego nowej płyty, a singiel, który ją promuje, nosi tytuł Sunshine. Thank you. to jeszcze ostatnie promienie słońca od Romary i nagranie Sunshine za chwilę, dosłownie za parędziesiąt sekund pojawi się utwór, który będzie miał pewien motyw wspólny z tym od Romariego. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. W najbliższą sobotę wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. W najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roy Ayers po raz drugi, album, od którego rozpoczęliśmy wieczór z Trójką i nagranie pod tytułem Synchronized Vibrations, w którym samplowany został jego klasyczna propozycja Everybody Loves the Sunshine. Ostatni utwór, który gramy przed 21:00, to NTE od zespołu Buscabula. Come on. Tym ciepłym nagraniem pożegnał nas zespół Buzka Bula. Tę część wieczoru zamyka lektura korespondencji słynnych emigrantów. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz. Tyrmand. Oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nowy Jork. 24 października 1968. Sławku, kochanie, potwierdzam odbiór listu. Wzruszającego, pięknego i mądrego. Masz rację. W listach można rezygnować z wielkich ambicji i wtedy wychodzą z nich rzeczy proste i prawdziwe. To, o czym piszesz w odniesieniu do siebie samego, jest mi bliskie. Trzykrotnie w życiu przeżywałem moment załamania się wszystkiego tego, co nazywa się waleniem całej rzeczywistości na głowę. Starzy ludzie mawiali, że nieszczęścia chodzą parami. W moim wypadku jakoś zawsze maszerowały czwórkami. I to w stanie liczebnym przyzwoitej dywizji. Zresztą coś mi się wydaje, że znów wszedłem w czasokres lania mnie po mordzie. Ilość klęsk, zawodów, niepowodzeń i upadków, jakie nawiedziły mnie ostatnio, przechodzi powoli w jakość. Dwie rzeczy mnie niepokoją. O nic nie mogę winić tego pięknego kraju, jak napisał kiedyś Łasko. Daje mi on pełne szanse i nie zabieram ani słowa z tego, co napisałem ci w liście uprzednim. Po prostu ja sam nie owocuję i to nie w sensie potencjału pracy, ale w jakimś astrologicznym. Nie idzie mi. Popadłem w jakieś okoliczności, dość typowe zresztą, w których nawet to, co inni ludzie uważają za sukces, nie jest żadnym sukcesem. Tylko ja o tym wiem. Albo jeszcze gorzej, jest to taki sukces, który obraca się przeciw człowiekowi. I znów tylko ja o tym wiem. Moją niekwestionowaną zaletą była niegdyś fantastyczna odporność na przeciwności losu. Otóż gdzieś ona ze mnie wyparowała. Już nie umiem się tak podnieść po straszliwym ciosie, jak niegdyś. I zacząć walkę na nowo, z gamoniowatym uśmiechem na zniekształconych wargach. Piszę to tylko dlatego, żeby podkreślić, jak bardzo rozumiem twoją sytuację psychiczną i ontologiczną. Masz także rację, pisząc, że twoje schiobienie i zgnojenie może okazać się kuracją. Na pewno tak, o ile zdołasz wykrzesać z siebie odporność, którą ja miałem w owych trzykrotnych uprzednich upadkach. Bo ja, jeśli sięgnąć do sportowej metafory, zauważyłem ze zgrozą, że jak padam na deski, teraz, aktualnie, to leżę na nich o wiele dłużej, niż to jest potrzebne do prawidłowego wyliczenia. Po prostu nie chce mi się podnieść i zastanawiam się, czy leżenie na dnie nie jest stanem naturalnym, w którym dopatrzeć się można i pewnego komfortu. Amerykę widzisz bezbłędnie. Ja też tak ją widzę. Szkoda, że przyjechałem tu 48 lat za późno. Całuję cię bardzo mocno i myśl proszę dalej o awantażach upadków i niepowodzeń. Równie banalnie jak to brzmi, zawiera to w sobie jakieś potężne racje. Twój L. Postscriptum. Bardzo wiele dałbym za to, abyśmy się mogli spotkać. A jeszcze więcej za to, żebyśmy byli bliżej siebie geograficznie. Ja już bardzo nie potrzebuję ludzi. Oprócz takich jak ty. 11 listopada 68 rok. Drogi Leopoldzie, dzieje się coś, co przerasta zdolności moje ogarnięcia. Dzisiaj nie mówię o moich osobistych sprawach. Czuję się jak wieszczę, który natrafił na przepowiednię, której nie umie sformułować. Jak medium, które połknęło ducha za dużego, żeby mu pośredniczyć w drodze do żywych. Rozmiary tego, co nadchodzi, tak wielkie, tym bardziej mnie niepokoją właśnie dlatego, że tak wielkie. Coś się zmieniło, coś przesunęło w świecie, a świat łącznie ze mną myśli i sądzi, jakby to coś było wciąż na starym miejscu. Przypomina to kaczora Donalda, który niejednokrotnie przebierał nogami w powietrzu, myśląc, że wędruje sobie po łące, kiedy już dawno wyszedł poza skraj przepaści. Dopiero kiedy spojrzał w dół, runął z krzykiem. Tylko jemu nic nigdy się naprawdę nie stało. Próbując jakoś to ująć w kształty, nic innego mi do głowy nie przychodzi, jak to, że jesteśmy gdzieś w okolicy 1937-38 roku. Rolę Niemców ówczesnych przejął dziś Związek Radziecki. Polska staje się przy nim taką sobie gorszą Austrią. Jest to grube, schematyczne, ale trzeba to jakoś określić. Ale wszystkich, wszystko miałbym ochotę wziąć za klapy, potrząsnąć i krzyczeć. Porzućcie wszystkie wasze przyzwyczajenia, nawyki myślowe. Wyjdźcie na dwór, uciszcie wasze gwary, tam stojąc nago przed Panem. Nadsłuchujcie i wężcie, albowiem zbliża się coś, czego ja nie wiem, i wy nie wiecie, ale ja przynajmniej to wiem, a wam się zdaje, że jesteście prawi i bezpieczni, i mądrzy, i przezorni. Kiedy jesteście tylko rozgdakani, lekkomyślni i tak tchórzliwi, że inaczej jak bezpiecznie nawet nie chcecie pomyśleć. Zawsze mnie irytowała głupota, ale teraz ja się jej boję. Co do mnie, najwłaściwszy mi się wydaje model człowieka, który zrobiwszy testament i rachunek sumienia, zostawił sobie tylko dwie walizki, bo i siebie trzeba przemyśleć całkiem na nowo, bo ten, jaki jest, pochodzi z innej epoki, z innego układu i jest tylko manekinem przeszłości. Pisarz? Co to teraz ma znaczyć? Uciekinier z jednego do drugiego obozu? Niby tak, ale też wymykam się definicji. Nawet ja, jako palacz fajki, też wydaje mi się podejrzany. Więc co dopiero wszystko dookoła? Te motoryzacje, konsumpcje, wakacje na Côte d'Azur, teatry, seksy, defilady ukazują mi się jak swoje własne widma. Tutaj wszystko widmowieje, traci substancję, sens. Tam odwrotnie, wszystko zawiera się w substancji. Mniejsza o jej gatunek, za to jest ona twarda, coraz twardsza. Nawet w Polsce gówno twardnieje na żelazo. Kiedy stwardnieje, ostatecznie uderzy. Będzie to piękny widok. Mam na myśli Polskę po stronie silniejszego. Ale sobie powetują. Ponieważ zrobili nam Oświęcim, będziemy srali w wielopokojowych mieszkaniach we Frankfurcie nad Menem na dywany. Nareszcie Polaczek nie będzie stał przed domem towarowym w Düsseldorfie zły, że ma tylko parę służbowych marek. Tylko wjedzie do środka na czołgu, tam naładuje w maszynę damskiej bielizny, ponieważ rozstrzeliwali nas w Białostockiem. Odbije sobie przez komunistów kopany, kopiąc w nery socjaldemokratę za to, że ma opla. Dźwignie się młody człowiek radziecki z rowu pod Tułą, gdzie dzisiaj leży pijany, tknie i zwycięży. Mam poczucie zmiany, która się zaczyna tak silnie, że zmiana w moim własnym życiu wydaje mi się tylko słabym, niedostatecznym współbrzmieniem. Trudność jest w tym, że moje ciało i pamięć, jej zawartość są wciąż te same. Kontynuują, podczas kiedy należałoby się narodzić na nowo, jeśli by już koniecznie trzeba było żyć. Więc mam te kontynuujące ciało i pamięć, a jednocześnie ja pisarz, ja mieszkaniec Warszawy, ja tamten, ja stamtąd, ja tamto. To jakieś opowiadanie babuni, co do której też nie ma pewności, że żyła.